بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الله تبارك وتعالى وأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى لم يقبل في ذلك مهادنة ولا موادعة قط. متوم صلى الله عليه وسلم alipolingania kwa Allah tabaraka wa ta'ala na kuamrisha kumfikisha Allah tabaraka wa ta'ala hajakubali katika hayo suluhu yoyote, hajakubali suluhu yoyote kwa yoyote, muhadana na muwadaa kwa maana mamoja, hajakubali suluhu katika mambo hayo kabisa. An-nasu yanbaghi alayhim an yadinu lillahi تبارك وتعالى بدين الحق، watu wanatakikana watekeleze dini ya Allah tabarak wa taala, dini ya haki. Wa dinul haqi tajridu at-tauhid wa tahqiqu al-mutaba'a, dini ya haki ni kutakasa tauhid, kumpekesha Allah subhanahu wa taala na kuhakikisha kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ولا تتحقق المتابعة إلا بالتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. متابعة كم فواتمتم صلى الله عليه وسلم حكوزك كبتكان إسبقوك وكشكمان نواليكواناي مصحابة ومتم والله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم أو الاقتداء بهم نكوفواتا وترك البدع نكواتا وزوش. كيكون فواتا متومة صلى الله عليه وسلم لازيما كفواتا عليو كجناي وليو كجناي مصحابة ومتومة واكي صلى الله عليه وسلم نكوفتا واو بيا نكواتا وزوش. قال: إذا وجدت الناس يغمضون أعينهم أو يغضون الطرف عن الشرك الذي يضرب بأثنابه حولهم، وكيوapata watu wanafunga macho yao au wanafunga jicho kufungia ushirikina, ushirikina ambao unatupa kamba zake karibu yao. Idha ra'aita an-nasa fi kulli makanin, ukiwaona watu kila mahali كالفراش الطائر حول النار، لكما ولي popo wanaoruka kando karibu na moto yaqtahimuha wanaingia katika moto huo. Wala ya'khudhu ahadun bisaddihi anha, wala hakuna yote anayewazuia kuingia katika moto huo. Wa aniqtihamiha, na kuingia moto. Wa inma yaqifuna mutafarrijin ala amthali haula, isipokuwa watu wanasimama hali ya kutafarraj na mfano wa hawa, wanawaangalia tu na kustarehe jinsi wanavyoingia motoni wale popo. La yasnauna shay'an, hawafanyi lolote. Faqul, wewe sema: hal hadha min dini llahi tabaraka wa taala, je hii ndio dini ya Allah tabaraka wa taala? Watu wanaingia katika upotevu, wengine wanawaangalia tu, hawakatazi upotevu huo. Watu wanafanya bid'a, wengine wamenyamaza, wanawanyamazia. Ukiona watu namna hiyo, waulize: hii ndio dini ya Allah tabaraka wa taala iliyokuja kuwachiana watu wasikatazane maovu wala wasiamrishane mema? Idha wajadta jama'atan min aljama'at tadhumu bainaha man kana qabriyan sufiyan ومن كان منحرفا في اعتقاده رافضيا أو جهميا أو أشعريا أو معتزليا بل من كان من أهل الكتاب. وكيكوتا كوني كاتكا ما كوني لنا كسانيا بين ياكي أليكواني قبريا من يكوى بدو مكابوري صوفي أمبيني من يكو بوتوكا اتكادياكي لرافضيا شيعي أو نجهمي أو نأشعري أو نمعتزلي بل من كان من أهل الكتاب، bali wanamkusanya pia aliyekuja ni aliyekuwa katika ahlul kitab miyahudi mkristo. Idha wajadta hadhihi alhalta, ukipata mchanganyiko huu, wa wajadta hadhihi tarkiba, na ukapata huu mpandanisho huu wa watu aina kwa aina, faqul hal hadha ma jaa bihi rasulullah muhammadun sallallahu alaihi wasallam, je hii ndio dini aliyoileta mtume wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mchanganyiko huyo huo unaoambiwa, yani muradi wao ni kwamba kundi lao liwe ni watu wengi, watu hawaangalii itikadi zao, watu hawaangalii bid'a zao, ni kwamba wako katika jamaa yao, na hakuna wafanya hivi isipokuwa ni ikhwanul muslimun. Muslim Brotherhood ndio waliokusanya vitu hivyo. Majahmi wako humo, mashia wako humo, wakristo, mayahudi wako katika kundi lao hilo. Sasa ukiona hivyo, waulize hii ndio dini aliyoileta mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Hal taqifu ba'idan tatafarraju wa taqulu la tatakallamu 'ani ash-shirki wala 'ani al-bid'a wala tufarriqu al-umma. Ukiona hivyo, je, utakaa mbali, tatafarraju tu, unastarehe na kuangalia na kusema la tatakallamu 'ani ash-shirki, msizungumzie ushirikina, msizungumzie uzushi, msifarikishe umma. Wa hal hiya majmu'atun hatta tufarriqaha ad-da'watu ila al-haqqi, kwani kundi hilo liko pamoja mpaka lifarikishwe na da'wa hii ya haki. Bali hiya mutafarriqa, bali kundi hilo limutafarriqa, limeachana, liko mbali mbali, kila mmoja na itikadi yake. Yuradu an tujma ala al-haqqi walaysa hadha an dhaghinatin li ahadin, hukusudiwa watu wakusanywe juu ya haki, jamaa moja ya haki, si kwa chuki ya yoyote, bal huwa min alhubbi lilmuslimin, bal ni katika kuwapenda waislamu, kuwakusanya katika jamaa moja ya haki, hiyo ni kuwapenda waislamu fillah, kwa sababu ya Allah. Lianna alladhi yazighu anil haqqi, kwa sababu yule anayepotoka kuacha haki, idha ma dalaltahu ala alhaqqi, usipomfahamisha juu ya haki, walau binawi husuna, japokuwa kwa sampuli ya ukali, fa anta muhsinun ilayhi, wewe umemfanyia wema. Unapomuongoza kwenye haki, ukamfahamisha kwenye haki, japokuwa kwa njia ya ukali, huyo umemfanyia wema kuliko kumwacha akapotea. Bal innaka atin bi'adhami alwani al-ihsani ilayhi, bali wewe utakuwa umeleta sampuli kubwa ya kumfanyia wema. Lianna hadha al-ihsana laysa fawqahu ihsan, sababu hii ni ihsani ambayo hakuna zaidi yake ihsani nyingine. Wa huwa al-hidayatu ila siratil mustaqim, ihsani yenyewe ni kuongoza watu kwenye njia hii iliyo sawa, njia iliyonyooka, njia ya Allah aliyoiamrisha Allah na kusema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Kwa hiyo kuwaelekeza watu na kuwaamrisha watu kwenye njia hii ni kuwafanyia watu ihsani kubwa sana kuliko kuwaachia watu wakapotea, wakaanzisha vikundi vikundi vingi ambavyo viko dhidi ya njia hii ya Allah aliyoiamrisha katika aya hii. Wa amma ighmadu at-tarfi an dhalik, ama kufumbia macho hilo, fa huwa khiyanatu lil umma, ni kufanyia khiana umma. Ikiwa hutawaamrisha watu waende katika njia hii, itakuwa umewafanyia khiana umma. والنبي صلى الله عليه وسلم دل على مسألة الافتراق وأخبر أنه سيقع ودل على سبيل النجاة منه. متوم صلى الله عليه وسلم الفهمش مسألة هاي كفرقيانا وما أمه تفرقيانا أمه تفرقيانا في كل سبيل نتات وأخبر أنه سيقع أكيلزيا كما جمهيل لتكويب التتوكيا wadalla ala sabili najati minhu, pia akafahamisha njia ya kujiokoa na mfarakano huo. Tuma amefahamisha فلا بد من العودة إلى الوصول الحاكمة في جماعة من الجماعات. ولزيما كرودية misingi inayohukumu kundi katika makundi hayo iulizwe msingi wao ni upi kundi hilo. Hal tilka aljamaatu qaimatun ala alasli alladhi dalla alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, je vikundi hivyo vimesimama kwa msingi ambao ameufahamisha na kuufundisha na kuuamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam. ومتى تكون منحرفة عن منهاج النبوة, na wakati gani utakuwa litakuwa kundi hilo limepinda na kuacha njia hii ya utume. Hadha muhimu, jambo hili ni muhimu, lazima kila mmoja alijue. Vikundi hivi vingi vilivyojitokeza, je msingi wao ni upi? Je, unafuata kikundi hicho kinafuata njia hii ya utume na misingi yake? وهذه الجماعات والفرق كلها لا يمكن أن تكون سائرة على منهاج النبوة وهي تضاده وتحاده. في كل فيوتي في الفجتوكيزة حيوزكاني هو فينا كويندا katika njia hii ya utume na huku vikundi hivi vinapinga, viko kinyume cha njia hii, watuhaduhu na vinaipinga njia hii. وهي متخالفة مخالفة, فكنو هيفو نفني كخالف جيه لأن الحق واحد لا يتعدد. سبو حق نموجة تو سيو نينجي هكونا حق مبيلي ومكي كوني هيكي نساوا نهيكي بيا نساوا نهيكي كيكو ساوا أبانا, حق نموجة تو لأن الحق واحد لا يتعدد, حق نموجة سيو نينجي هكونا حق مبيلي ولا تاتو. ولو أنهم أخذوا من النبع الأوحد وعادوا إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا حميدا لاجتمعوا جميعا. لو واو وانجتشكوا هي أصل موجة النبع الأول وانجتشكوا منهج ياو كتكان هي أصل موجة وعادوا إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا حميدا, وكرجيا kwenye haya aliyoyaleta mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kurejea kunakosifiwa, lajtamau jami'an, wangikusanyika wote wakawa jamaa moja, hili linalotakiwa na dini. Nasalullaha an yajma' almuslimin ajma'in ala kalimatin sawa, tunamuomba Allah akusanye waislamu wote kwa kalima moja lililo sawa. وأن يجعلهم جميعا على قلب رجل واحد, الله وجعله وإسلام ووتي كتك موي ومتم موجة, إنه على كل شيء قدير, يي الله وكل جامب نمويزا. لكن متم صلى الله عليه وسلم أمي بينيشا وما كتكونا في كل فيينجي في كل فيوتي إيفيو فينا كونا موتوني إسبقوا كموجة, الله أمي بينيشا وازي وازي. Sasa anayekwenda kwenye vikundi hivyo akawacha kikundi kimoja, ni kwamba ni mwenyewe amehitari kwenda huko motoni. Al-aqidatu sahiha hiya al-asasu alladhi ijtamaa alayhi salaf wa lam yakhtalifu fihi wattafaqat kalimatuhum hawlahu. Itikadi sahihi ndio msingi ambao wamewafikiana juu yake as-salaf, watu wema waliopita. Walam yakhtalifu fi, wala hawajakhtalifiana katika jambo hilo, hawajatofautiana. Wattafaqat kalimatuhum hawlahu, likawafikiana kalima lao juu, yani katika njia hiyo, katika msingi huo. Kathirun minan-nas yattabi'una aqwaman yahyawna fi diyari al-kufri wa ya'ishuna baina al-kuffar, watu wengi wanafuata watu wanaoishi katika nchi za makafiri, wanaishi baina ya makafiri. Wa kathirun minhum yusannifu almusannat, wengi katika hao wanatunga vitabu. Wa yutayyiruha ila diyari almuslimin, na kuvitambaza vitabu hivyo katika nchi za Waislamu. Liihdathi alqatl wattakhrib wattafjir, kwa ajili ya kuzusha mauaji na kuharibi na uharibifu na kulipua, makhawariji wengi wako nchi za nje. Makhawariji wengi wako nchi za nje, wanatunga vitabu na kuandika makala, halafu wanayarusha katika nchi za Waislamu ili kuleta mfarakano baina yao na kuleta vurugu ya kuasi viongozi. Wengi hawa wako nchi za nje, hao makutubiyin, masururiyin, wote hawa ni makhawariji wako nchi za nje, ndio wanaoandika vitabu hivyo, rasaili hizo, wakazileta katika nchi za Kiislamu, kukatokea kuasi viongozi wao. Wote hao ule upande wa Tunis, Tunisia, Syria, Egypt, wote wako nje, wale viongozi wao wanarusha makala hayo ya kuwachanganya watu na kuwasababisha waasi viongozi wao na maandamano na kuwaua Waislamu, mabomu na kujilipua, liihdathi alqatli watakhrib watafjir walilmusadamati baina almuslimina wa hukamihim, na kwa ajili ya kuleta musadama, kutowafikiana Waislamu na viongozi wao. Wayakau bisababi dhalika kathiru min at-tadhyiq, na hutokea kwa sababu ya hayo dhiki nyingi, watu wanauawa, wanawake wananyanyaswa, watoto wanafariki ovyo, wanauawa. Watatabu'i li da'wati al-islami al-azim fi ad-dakhili wa fi al-kharij, na kufuatilia da'wa ya Uislamu hii tukufu kwa ndani na nje. Wa kullu dhalika li sababin lam yaltafit ilayhi kathirun minan nas, yote hao ni kwa sababu ya sababu ambayo watu wengi hawakuizingatia. Sababu gani? Wa huwa anna ta'allum al-aqida la yasiru ala at-tariq al-mustaqim, ni kwamba mafunzo ya itikadi haendi kwa njia iliyo sawa. Masomo yao wanaochukua hayendi kwa njia iliyo sawa. Wanachukua dini kwa watu ambao sio hao, mashehe wao sio, wameshapinda, wameshapotoka, ndio wanaochukua dini kwao. Wala ala sabili alqawima, wala dini na aqida haichukuliwi katika njia ambayo iko sawa sawa. Watutaallamu alaqidatu min kutubi ahli albid'a, aqida inafundishwa, itikadi inafundishwa kutokana na vitabu vya watu wa bid'a. Wa tutraku kutubu alaqidati sahiha, halafu vinaachwa vitabu vya itikadi sahihi, itikadi ya ahli sunna wal jamaa, wa hiya kutubu salaf, vitabu vinavyoachwa vya aqida na itikadi sahihi ni vitabu vya watu wema waliopita. Hivi vinaachwa, wanafuatwa hao wapotofu. Alkutubu allati katabaha ulamauna almutakaddimun, vitabu vilivyoandikwa na maulamaa waliotangulia, kali imami Ahmad wa waladihi Abdullah wal Khalal wa Abi Muhammad al-Barbahari wa ibn Abi Asim, hivi ni vitabu vya itikadi, vitabu vya maulamaa wa zamani, hivi ndivyo vitabu vyenye itikadi sahihi. Wakadhalika ma katabahu ibn Batta, vile vile aliyoandika ibn Batta, wal ajurri wal lakali, fal ulama alladhina katabu qawaid al i'tiqad min aqaid ahli sunna lahum aqidatun wahida walakin kutibat bi alfadhi mukhtalifa, maulama hawa walioandika itikadi hizi, itikadi sahihi, itikadi ahli sunna, wana itikadi moja, lakini imeandikwa kwa matamshi mbalimbali, lakini ni itikadi moja tu, hawaja tofautiana katika masala haya ya itikadi. Maulama hao wote katika masala ya itikadi hakuna ikhtilaf, hakuna tofauti yoyote, wote wameandika itikadi moja, itikadi ya Mtume sallam na masahaba wake. Qala Sheikh law nadharta fi kitabin ككتاب أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي رحمه الله, لو كيانغاليا كتابو كيموجة تو كما كتابو چا مسينجي يعتقاد أهل السنة چا إمام اللالكائي رحمه الله, لوجدت اعتقاد سفيان الثوري واعتقاد عبد الرحمن بن مهدي واعتقاد أحمد بن حنبل واعتقاد البخاري, ونجيونا اعتقاد زهاوت نيموجة. وهي في فحواها كلمة واحدة, itikadi hiyo katika iliyokusanywa na itikadi hiyo ni kalima moja. وكثير من الناس يخرج من كتب الاعتقاد أصولا عظيمة من اعتقاد الأئمة, watu wengi wanatoa katika vitabu hivi vya itikadi misingi mikubwa kutokana na itikadi za maimamu hawa, waqa'a kathirun min al-khalti baina al-muslimin, ndipo ikatokea mengi katika mchanganyo baina ya Waislamu, wamechanganywa. Wa kathirun min al-dhalal, na upotevu mwingi umetokana na kuacha vitabu hivi. Bi sababi adami ma'rifatiha, kwa sababu ya kutovijua na kutojua itikadi hii iliyomo katika vitabu hivi. Anasema tena Sheikh, idha nadharta fi kutub al-i'tiqad allati hararaha ulama'una min salafi hadhi al-umma wajadta annahum yanussuna ala umur, ukiangalia vitabu hivi vya itikadi walivyoviandika maulama wetu ambao ni salaf watu wema ummati huu, utapata kwamba wao wanataja mambo kadhaa. Minha, katika mambo wanaoyataja, ma'tiqadul muslimi sahihu fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nini itikadi ya muislamu iliyo sahihi kuhusu masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanaandika mambo haya, nini itikadi ya muislamu, itikadi iliyo sahihi kwa masahaba wa mtume wa Allah, wana haki gani masahaba kwa waislamu, wanaandika itikadi hiyo. Ma'tiqadu al-muslimi sahihu fi azwaji an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nini itikadi sahihi ya muislamu kwa wake zake mtume sallallahu alaihi wasallam, haki zao ni zipi kwa waislamu. Ma'tiqadu al-muslimi sahihu fi al-Qur'an al-azim, nini itikadi sahihi ya muislamu katika Qur'ani tukufu, wanaitakidi vipi maneno haya ya Allah. Maswala haya yanatakiwa muislamu ayajue, lakini utaona vitabu vingine jinsi vinavyoacha mambo haya na kuacha watu watukane masahaba, watukane wake zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wanatukanwa, wake zake mtume wanatukanwa. Sasa hii halafu watu wanyamaze tu, hawa ni mama zetu. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, mtume ni aula kwa Uislamu kuliko nafsi zao, na wake zao ni mama zao. Wake za mtume ni mama zetu, mama Aisha, mama Hafsa, mama Sauda, wote hawa. Sasa Mashia wanawatukana hawa, ukiofanya radhi waambie, ah, mbona watukana Mashia? Mashia ni Waislamu. Waislamu wangewatukana wake za kimtume, mama zetu. Waislamu wa vipi hao? Hakuna Muislamu anemtukana mama yake. Si ni mama zetu hapa? Si Allah ametuambia hivi, wa azwajuhu ummahatuhum, wake zake mtume ni mama zao. Sasa atukana mama Aisha, sisi tunyamaze tu? Itakuwa basi sio Islamu sisi. Lazima tufanye radhi, lazima tuwatetee mama zetu hawa wote. Lakini wanawatukana matusi mabaya mabaya, Mashia wanawatukana mama zetu hawa, hususan mama Aisha, kipenzi cha mtume sallallahu alaihi wasallam, wanamtukana matusi ya nguoni. Sasa ukiwarudi Mashia waambie, mbona watukana wewe? Mbona watukana Mashia? Kwani ni Waislamu wale? Waislamu gani wanaotukana mama zao? Indama la yuhariru talibu ilmi hadhi al-usul yukhti'u fiha wa indama yata'allamu al-aqidata ala ghayriha yaqa'u fi kathirin min al-khalti wa in kana qad yusharu ilayhi bil banan kama waqa'a fi dhalika al-Qardawi. Wakati asipoandika na kuhariri mwanafunzi misingi hii, yukhti'u fiha, atakosea. Wa indama yata'allamu al-aqidata ala ghayriha, anaposoma aqida kwa isiyo kuwa misingi yake, yaqa'u fi kathirin min al-khalti, ndipo anapotokea katika mchanganyo, anachanganywa sana asipoisoma aqida na kusoma misingi ya itikadi hii. Wa in kana qad yusharu ilayhi bil banan, hata kama ni mtu ambaye anaashiriwa kwa vidole kwamba watu wanamsema ni mwana wa chuoni, kama waqa fi dhalika al-Qardawi, kama alivyoingia katika hilo al-Qardawi Yusuf. Hadha qala al-Qardawi huwa, yani hunaka ba'dhu aqwalin li ba'dhi ulama'ihim, yani ulama ash-Shia. Anasema hivi haya maneno ya Qardawi, qala huwa, yani hunaka ba'dhu aqwalin li ba'dhi ulama'ihim, yani ulama ash-Shia, taqulu innahu fihi أطول من هذا القرآن مصحف فاطمة وإنه فيه مصحف عند المهدي المنتظر يعني سيظهر معه. القرآن الله ينسمه هذي anakusudia kwamba kuna baadhi ya maneno ya baadhi ya maulama wao. Maulama gani? Yani ulama ashia, maulama wa shia wanasema kauli zao hizo, innahu fihi atwalu min hadha alquran, kuna Qurani ndefu kuliko hii. Mushafu Fatima ni msahafu wa Fatima, wa innahu fihi mushafun inda almahdi almuntadhar, na pia kuna msahafu ambao uko kwa almahdi almuntadhar, yani sayadhharu mahu, utadhihiri pamoja nayo. Maneno ya al-Qarlawi anasema itikadi za Shia kwamba kuna msahafu unaitwa mushafu Fatima, kuna msahafu ambao una wa huyo almahdi almuntadhar atajitokeza, wana misahafu yao hiyo mashia. Al-Qarlawi anathibitisha hivyo na kusema kwamba kuna kauli za baadhi ya maulama wao mashia. Hum muttafiquna ala anna ma baina daffatayn kalamullah, wa wanawafikiana kwamba hii iliyo baina ya pande mbili hizi za mushafu al-Uthmani ni maneno ya Allah. Yani la yukhalifu shi'iyun fi anna al-mushaf alladhi baina aidina hadha kalamullah, hakuna shi'i yote anayepinga kwamba msahafu huu ulio baina yetu ni maneno ya Allah. Min alif lam mim min surati al-Fatiha ila surati an-Nas, inma hal fihi qur'anun zaid aula huwa dalla alle fihi khilaf. Haya maneno ya nani? Al-Qarlawi yakul ispokuwa hal fihi Qur'an zaid au la, je kuna Qur'ani ya ziada au hakuna. Huwa dalle fihi alkhilaf, maneno ya Qarlawi hii ndio ina ikhtilafu, je kuna Qur'ani nyingine iliyozidi eti kuna ikhtilafu katika hili. Hadha dalal, wa hal hadha mimma yaqbalu alkhilafa fi, jambo hili linakubali khilafu hii na tofauti kwamba kuna Qur'ani nyingine zaidi ya hii? Nani yani ikhtilafu hiyo? Ikhtilafu hiyo iko wapi? Sasa Qarlawi anathibitisha khilafu na hii, yani kwamba kuna tofauti hizi kwa sababu maulama wao wanasema, anathibitisha kwamba mashia wana maulama nao, anachukua fikra zao na kusema wana mushafu ambao huko kwa Mahdi al-Muntadhir al-Muntadhar, na kuna mushaf Fatima. Sasa hii ni dhalali, hii moja kwa moja ni upotevu. Inna min aqidati ahli sunna fi al-Qur'an al-Azim anna man qala inna al-Qur'ana zida fihi harfun au naqasa fi minhu harfun fahuwa kafirun murtaddun. Katika itikadi ya ahli sunna wal jamaa katika Qur'ani tukufu ni kwamba anayesema kwamba Qur'ani imezidishwa harfu moja au imepunguzwa Qur'ani harfu moja, fahuwa kafirun murtaddun, anayesema hivyo ni kafiri ametoka katika Uislamu. Wa sheikhu yakulu innahu khilafun yasir, Qarlawi anasema hii ni tofauti ndogo tu, kwamba mashia wanasema hivi na sisi tunasema Qur'ani haijazidishwa wala haijapunguzwa, lakini mashia wanasema imezidishwa imepunguzwa. Kwa hii ni tofauti, ni ikhtilafu ndogo tu, maneno ya Qarlawi. Kwa hiyo mashia itikadi yao ni kwamba Qur'ani hii iliyopo imezidishwa, masahaba wamezidisha baadhi ya maneno humu, na imepunguzwa, kuna sura zao wanazozitaka hazimo, masahaba wameziondoa. Ndio itikadi ya mashia. Kala wal rawafid yasubuna al ashaba wa yukaffirunahum wa sheikhu yakulu innahu khilafun yasir, rawafid hawa mashia wanaotukana masahaba wanawakufurisha masahaba, na huyu Qarlawi anasema hii ni ikhtilafu tofauti ndogo tu. Hum yattahimuna azwaja an-nabi sallallahu alayhi wasallam bil khana, mashia wanawatuhumu wake zake mtume sallallahu alayhi wasallam kwa uchafu. Wa yaquluna fihinna kulla qabih, na wanasema kwa hawa wake zake mtume kuna kila ubaya kila uchafu wanao wao. Wa yaqulu sheikh innahu khilafun yasir, bado hii ni tofauti ndogo tu baina yetu na wao. Nani katika Muislamu anayesema kwamba wake zake mtume wana uchafu? Nani katika Uislamu anasema hivyo? Qala min aina jaa hadha lilhirafu anil aqida, imetoka wapi hii kupotoka na itikadi hii sahihi? Huwa min adami tahariri itikadi ahli sunnah, ni kutokana na kuto hariri itikadi ya alisunna, kutochukua itikadi hii. Walau harrara rajulu itikada ahli sunna badaan watarabba alaihi la ala manhaji al-ashaira wa man siwahum, lau mtu angeihariri itikadi ahli sunna akachukua itikadi hii tangu mwanzo akaleleka juu yake, si kuleleka katika njia ya ashaira wa man siwahum na wasiokuwa hao kina Jahmiya na Mu'tazila na Makhawarij, la alima anna sahabata ridwanullahi alaihim haramun tahirun la yumassu wa la yudannasu. Angejua kwamba masahaba ridwanullahi alaihim ni haram iliyotakasika, haiguswi wala haichafuliwi haramu hiyo. Wa anna almuslima almuttabi', na kwamba muislamu mwenye kumfuata mtume, lahu i'tiqadun fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yambaghi an yatiya bihi, muislamu mwenye kumfuata mtume ana itikadi maalumu katika masahaba wa mtume wa Allah, anatakiwa aitekeleze itikadi hiyo. Wakadhalika ma kana ma alil bait, vile vile walivyokuwa alul bait. Nini itikadi ya ahli sunna kwa hawa alul bait? Wama kana ma ummahatil mu'minin, na ilivyokuwa kwa hawa makina mama wa Waislamu. Wakadhalika ma yakunu maa al-Qur'ani al-Azim, vile vile itikadi inokuwa pamoja na Qur'ani tukufu. Ila ghairi dhalik min tilka al-usul, na mengineo katika misingi hiyo. Idhan hadha linhirafu innama jaa min adami tahriri itikadi ahli sunna, upotofu huu umekuja kutokana na kutochukua na kutoisoma na kuiandika na kuidhibiti itikadi hii ya ahli sunna kwa masahaba na kwa wake zake mtume sala sallam na kwa Qur'an na kwa kila jambo. Li anna rajula idha kana ya'taqidu i'tiqada al-i'tiqada as-sahih fi anbiya'illahi salawatullahi wa salamuhu alayhim la yumkinu an yatajawaza ma hum bihal li'annaha aqida. Asema mtu anapoitakidi itikadi sahihi kwa mitume wa Allah salawatullahi wa salamu alayhim, haiwezekani kukeuka pamoja nao kwa hali yoyote, sababu hii ndio aqida itikadi iliyo sahihi. Wakadhalika ma yakunu fi shani ummahatil mu'minin, vile vile yanaokuwa katika hali za hawa kina mama wa waumini wake zake mtume. Wa ma yakunu fi shani ashabi nabiyil karim, na inaokuwa katika hali za masahaba wa mtume mtukufu. Wa ma yakunu fi shani alqur'ani alazim, na inaokuwa katika hali ya Qur'ani tukufu. Ila ghairi dhalika min tilka alusul allati bayyanaha alulama, na mingineo katika misingi hiyo ambayo maulama wameibainisha. Falkhalalu waqi'un bisababi adami tawaffuri al-umma ala kutubi li'itiqadi sahih, kasoro hii na upungufu hii, upungufu huu umetokea kwa sababu ya kutokithiri katika umma vitabu vya itikadi sahihi. Mbali ya kukithiri, kutosoma, Waislamu hawasomi itikadi sahihi. Waislamu hawasomi itikadi sahihi, ndio maana kila anayewamsikia akisema wanafuata tu. Kutosoma mbali na kutokithiri vitabu vya itikadi sahihi, lakini na pia Waislamu wengi hawasomi. Falamma harafa kathirun min abnaiha an hadha al-asli al-asil, walipopotoka wengi katika watoto wao, watoto wao wakawacha msingi huu madhubuti. Wasaru ila atikadi albidai albatila walahwai almunharifa, wakawa watoto hao wanaitakidi itikadi za uzushi zilizobatili. Walahwai almunharifa, na bidaa zilizopotoka. Wasaru ila ta'wil, wakaenda kwenye ta'wil, kuzifanyia ta'wil sifa za Allah. Watajsim, na kumfanyia Allah kama mwili. Wama ashbaha dhalik, na anofanana hayo. Waqa'a khalalun adhimun, ndipo imetokea kasoro kubwa. Nas'alullaha an yarfa'ahu 'anil umma, tunamwomba Allah aiondoshe kasoro hiyo na upungufu huu, upungufu huo kwa umma. Khudh mathalan jama'at al-ikhwan, chukua kwa mfano jama'at al-ikhwan, al-ikhwanul muslimun. Waqad insha'aba 'anha kathirun jiddan min al-jama'at, ilitawanyika kutoka katika Ikhwanul Muslimun vikundi vingi sana, vikundi vingi sana vimetokana na hawa Muslim Brotherhood. Bal aktharul jamaati allati dhaharat ba'du innama kharajat min tahti aba'ati al-ikhwanil muslimin, bali vikundi vingi vilivyodhihiri baada ya hicho vimejitokeza chini ya pazia hilo na chini ya abaya la hawa ikhwanul muslimun. Wakadhalika jamaatut tabligh, vile vile hawa jamaatut tabligh allati assasaha Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, jamaatut tabligh iliyoasisiwa na huyu Muhammad Ilyas al-Kandahlawi. Sasa wote hawa vikundi vyote hivi vinawacha kundi hili moja lililoasisiwa na Allah, wanafuata vikundi vilivyoasisiwa na watu. Al-Ikhwanul Muslimun imeasisiwa na huyu Hassan al-Banna. Haya, hii jamaatut tabligh imeasisiwa na Muhammad Ilyas al-Kandahlawi. Vikundi vyote vimeasisiwa na watu kama wao. Warajulu diubandiyu, huyu Muhammad Ilyas al-Kandahlawi itikadi yake ni hiyo ad-diubandiyya. Yakula hapa Sheikh, ad-diubandiyya nisbatun ila madrasatin fikriya hindiya mutaathira bit-tasawuf. Hii ni madrasa ya kifikra alafu hindiya, ya kule Hindi, imeathirika na usufi. Tasiru ala al-aqidati al-maturidiyya, hii inakwenda katika aqida ya hawa maturidiyya. Watantahidu turuqa sufiyya fi suluki walittiba, hii inafuata njia za kisufi katika kufuata. Njia zao zote za kisufi zinafuatwa na hawa diubandiyya. Qala warrajulu diubandi muttabi'u li turuqi sufiyya, mtu mwenyewe huyu mwanzilishi ni diubandi, anafuata njia za kisufi. Wa yakhudhu al-bay'a ala turuqi sufiyya al-jishtiyya, anachukua bai'a kufuatia njia za kisufi al-jishtiyya wa saharudiyya, zote hizi ni njia za kisufi. As-saharadu as-saharudi dirya, majina pia yaeleweke. Wal-qadiriyya wan-naqshbandiyya, zote hizi ni turuqi sufiyya. Hizi turuqi sufiyya ndizo wanazofuata huyu mwenyewe mwanzilishi wa jamaatu tabligh, ila ghairi dhalika min tilka al-umuri al-mubtadi'a, na nyinginezo katika njii katika mambo hayo ya uzushi. Ar-rajulu kana fi mujtama'in wathaniyin hundusi, huyu mwanzilishi ni mtu aliyekuwa katika familia ya kiwathani wanaoabudu haya masanamu hundusi. Walhanadika kanu ya'taduna ala al-muslimin, hawa hanadika hawa walikuwa wanawafanyia waadui maadui waislamu, wanawafanyia uadui waislamu. Wakathiru min almuslimin rubbama taraka dinahu, waislamu wengi pengine wameacha dini yao kwa sababu ya hawa alhanadika. Fa arada an yu'ida almuslimin ila hadhirati ddin, akakusudia huyu kuwarudisha waislamu kwenye hiyo mzunguko wa dini, duara la dini. Faata bihadha alladhi ata bihi, akaleta haya aliyoyaleta ya kundi lake hilo la jamaatu tabligh linalofuata njia za kisufi. Wa hadhihi aljamaa tarji'u aslan ila rajulin yuqalu lahu sa'idun nursi, kundi hili pia linarejea kiasili linarejea kwa mtu ambaye anaitwa sa'idun nursi. Wahuwa rajulun turki, na huu ni mturuki. Walidhalika tajidu almasajid alkubra lahum, wayo utapata ile misikiti yao mikubwa yukalu laha inaitwa masjidun nur. Masjidun nur utapata jamaatu tabligh wana hii misikiti yao wanaita masjidun nur, wanamkusudia an-nursi. Lianna an-nursi lahu kathiru min alkutubi tusamma birasaili nur, sababu huyu ana vitabu vingi vinaitwa rasailu nur. Wa huwa sahibu fikrin bid'iyin la yastaqimu ma'a dini llahi tabaraka wa ta'ala, huu ni mtu wa fikra za kibid'a hawi sawa na dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Idhan fi hatayni aljama'atayni alikhwan wa tabligh walla akwamun yandhuruna ila al-athari wal-nataij. Kutokana na vikundi hivi viwili, al-ikhwanul muslimun na jamaatu at-tabligh, watu wengi wamepotea kwa sababu wanaangalia athari na natija. Wayahkumuna ala al-usuli wal-mabadi wal-kawaid wal-ususi bin-nataij, wanahukumu kwa ile misingi na ile misingi yao iliyoasisiwa kwa hizi nataijo na uzifanya. Kwamba wanasilimisha watu, unaona, wanawapa watu vyakula, wanapika misikitini vitunguu, wanafundisha watu kupika. Wahadha khataun shani'un, hili ni kosa kubwa, hili ni kosa kubwa kuangalia zile natija. Wao na juhudi kubwa wametoka kwao huko, wanatembea majumbani kwao, sasa watu wanaangalia vile. Haa ni wakweli yao, dawa yao ni wakweli, wameacha jamaa zao wamekuja huku. Haa ni wakweli yao. Lakini wakija huku waambia watu tuendeni miezi mitatu, wacheni wake zenu na watoto wenu tu, watapata iftari. Tuendeni, msijali nyinyi, Allah atawapa iftari. Ndio dawa yao hiyo. Eti wao wana Uislamu mkubwa kwamba mtu atoke nao bila kuacha chochote nyumbani kwake. Watoke tu miezi minne huku nyumbani hakuacha chochote. Huyu mke akatafute wapi sasa hicho chakula? Idhan hii ni kosa kubwa la watu kuangalia natija zao na kuangalia sura zao, ni kosa kubwa bila kuangalia misingi yao ni ipi, hawa wanamfuata nani? Mbona hawamfuati mtume, wamfuata Muhammad Ilyas al-Kandahalawi? Kwani ni mtume huyu? Na si gani ya Qur'ani inayosema kwamba watu wamfuate huyu au wamfuate Hassan al-Banna au yeyote mwanzilishi wa hivi vikundi vyao? Iko wapi na si hii ya Qur'ani na hadithi? Kwa hiyo watu wasiangalie, watu waangalie misingi yao, vikundi hivi ni ipi misingi yao, itikadi yao ni ipi? Tumefahamu? Tutakuja kumalizia insha Allah kesho biidhnillahi ta'ala. Walizie risala hii mufida jiddan ya Sheikh Raslan, da'aimu minhaji nubuwa. Allahu alamu.